Tak rodzą się rzeczy wielkie. Polski sport i drużyna marzeń Lotto. Dołącz do grających i razem z Lotto wspieraj rozwój polskiego sportu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 dzień września. Dzień dobry, tu Robert Grzędowski. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Monitorowanie wałów i pomoc przy odbudowie zniszczeń po powodzi. Wojsko rusza do akcji Feniks. Nie ma groźby epidemii na zalanych terenach, uspokaja główny inspektor sanitarny. Pakt dla przeszłości przyjęła ONZ. Wśród wyzwań i koniecznych działań reforma Rady Bezpieczeństwa. Szybsza odbudowa zniszczonych domów i lokalnej infrastruktury to główne zadania operacji Feniks. Rusza dziś, zostało do niej skierowanych około 5000 żołnierzy. Będzie kilka kierunków działań. Jedno z najważniejszych to bezpieczeństwo, wyjaśnia szef Sztabu Generalnego Wojska generał Wiesław Kukuła. Będzie koncentrowało się na takich zadaniach, na przykład jak dozorowanie wałów przeciwpowodziowych. Musimy pamiętać, że one są mocno zmęczone i mimo to, że woda opada o 2 metry i wydaje nam się, że już nam nic nie zagraża, to w dalszym ciągu wał może się okazać nieszczelny. Tutaj już kilkanaście naszych dronów monitoruje szczelność tych wałów, patrole piesze, ale również utrzymujemy siły, które szybko udadzą się w potencjalne miejsce zagrożenia i je uszczelnią. Kolejny obszar działań to dezynfekcja zalanych miejsc oraz uzdatnianie wody. A także wsparcie poszkodowanej przez powódź ludności od strony medycznej. Tymczasowy szpital już działa w Nysie. Przez ostatnie dni przyjął kilkuset pacjentów. Operacja Feniks ma potrwać do końca roku. Jeśli będzie potrzeba, wojsko zostanie na terenach popowodziowych dłużej. W Głuchołazach na Opolszczyźnie, gdzie tydzień temu woda wdarła się, zalewając ulice i domy, wojsko przygotowuje się do ustawienia tymczasowego mostu. Pomaga też mieszkańcom w porządkach. Piwnica sprząta wojska. Ja powiedziałam, proszę zrobić, żeby było pusto. A coś tam było? Nie. Taki rower stacjonarny, tam jakieś bywaliski. W 97 roku to już było wysprzątane, co było ważne, nie? Pan Piotr sporą część prac porządkowych w domu i przed nim ma już za sobą, ale będzie potrzebował pomocy. Tutaj już skuliliśmy trochę tynki, nie tynki. Widać po mokrych ścianach, jak wysoko woda była. Tu jest całe moje podwórko. Tam z tyłu wszystko się nazbierało, nazgromadzało. Wszędzie muł pełno. Kłoda też leży, która zabrała drzwi od ganku razem z oknem, bo okno popłynęło tu do sąsiada. Jeżeli chodzi o środek, o wnętrza? Nie było co ratować, bo za szybko wszystko się stało. To, co mogliście zrobić sami, to zrobiliście sami i czekacie na pomoc wojska. Kuzyni przyjechali nawet z gór do taty, żeby tu pomóc, żeby jakiś dojazd w ogóle był, nie? Z mieszkańcami Głuchołaz rozmawiał Michał Jędrkowiec. Władze miasta wyliczają, że sprzątanie i odbudowa miejsc zniszczonych przez powódź może kosztować ćwierć miliarda złotych. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski ocenia, że na zalanych terenach nie grozi nam epidemia. Ostrzega jednak, że woda powodziowa może być groźna dla zdrowia. Dr Grzesiowski mówił w Polskim Radiu, że w Polsce nie występują naturalnie choroby zakaźne, które mogłyby być problemem po powodzi. W związku z tym, nawet jeżeli woda uruchomiła ścieki, to w naszych ściekach nie ma pałeczki duru brzusznego. To powoduje, że my nie spodziewamy się w tej chwili ani epidemii duru brzusznego, ani cholery, ani czerwonki na terenach zalewowych. Główny inspektor sanitarny ostrzega jednocześnie, że woda powodziowa jest groźna dla zdrowia i może wywołać sepsę. Jest po prostu rozcieńczonym ściekiem, w którym pływają chorobotwórcze drobnoustroje, chociażby salmonella czy pałeczki coli. To są bakterie, które mogą wywołać zatrucia pokarmowe, a nawet poważne zakażenia prowadzące do sepsy. Taką wodę należy wypompować, a zalane pomieszczenia zdezynfekować. W kościołach w całej Polsce zbierano wczoraj pieniądze na pomoc poszkodowanym. W wyniku powodzi dotrze do nich za pośrednictwem Caritas. Przed świątyniami można było spotkać wolontariuszy organizacji. Pieniążki na rzecz powodzianą, bo przecież żaden człowiek nie jest samotną wyspą, a każdemu, który potrzebuje pomocy, należy pomóc. Prowadzimy zbiórkę. Dziękuję bardzo panom. Dziękuję. Zbiórkę na powodzian. Pierwsza faza zabezpieczenia życia i tych podstawowych potrzeb żywności jest za nami. Trwa faza sprzątania, ale przed nami ta najbardziej kosztowna faza związana z odbudową, z remontami domów. Zachęcamy do tej hojności. Caritas będzie wspierała tych, którym naprawdę jest trudno. A datki można wpłacać także na konto Caritas. To dokument o charakterze strategicznym. Pakt dla przyszłości przyjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zawiera najważniejsze wyzwania dla społeczności międzynarodowej. W pakcie wymieniono 56 koniecznych działań. Wśród nich wezwanie do reformy międzynarodowych instytucji finansowych oraz Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sekretarz generalny Antonio Guterres mówi, że te instytucje w obecnej formie nie są w stanie odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata. Nasze narzędzie i instytucje bezpieczeństwa i pokoju oraz światowa architektura finansowa stanowią odbicie minionej epoki. Rada Bezpieczeństwa ONZ jest przestarzała, a jej władza słabnie. Bez reform w końcu straci wiarygodność. Międzynarodowy system finansowy powstał w czasach, gdy wiele z dzisiejszych krajów rozwijających się było pod władzą kolonialną. Nie odpowiada on realiom światowej gospodarki i nie jest w stanie podołać obecnym wyzwaniom ekonomicznym. W ostatniej chwili Rosja domagała się poprawki podkreślającej zasadę nieingerowania w wewnętrzne sprawy państw, ale nie została ona uwzględniona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jesień rozpoczyna się słonecznie, zwłaszcza przed południem. Chmur na niebie wielu dziś nie będzie, ale o poranku mogą lokalnie pojawiać się mgły. W rejonach podgórskich po południu będzie około 19 stopni, nad morzem około 20, na południu i wschodzie najcieplej do 25 stopni Celsjusza. Gwałtownych porywów wiatru dziś się nie spodziewajmy, a ciśnienie stopniowo spada. W południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. To może sprecyzujmy, jak to jest z tą jesienią. 1 września zaczęła się ta meteorologiczna, ale chyba najmniej istotna dla nas, szarych obywateli. Wczoraj o 14.43 dokładnie rozpoczęła się jesień astronomiczna, no a dziś, 23 września, już niezmiennie i tradycyjnie rozpoczyna się jesień kalendarzowa. Czyli jesień w pełni. Potrójna jesień jest już z nami, no to jesiennie mówimy Państwu dzień dobry. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, when you call me, you call me. Miało być jesiennie, a to raczej słoneczne rytmy od Paula Simona. W sumie byłem wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim i tam wszędzie zielono. Jesieni widać nie było, a w Warszawie jakby więcej żółci i brązów. No ale to są odczucia, to są wrażenia pojedynczego człowieka, a trzeba trzymać się twardych danych. Jesień się rozpoczęła i już. Co zresztą potwierdza dzisiejsze nietypowe święto, czyli Dzień Spadającego Liścia. Dzień Spadającego Liścia, dobry moment, by przypomnieć sobie o tym obowiązku, który czeka bardzo wielu uczniów różnych klas, bo zdaje się, że podstawa programowa wiele o tym nie mówi. No a może nie tylko uczniów, a także rodziców. Zielnik. Czy ktoś z Państwa już rozpoczął przygotowania do tworzenia zielnika? Czy ktoś wyszedł naprzeciw, a nie czeka do ostatniego momentu, by dowiedzieć się któregoś dnia: tato, mamo, na jutro muszę mieć zielnik. No, kto tego nie przeżył? No dobrze, zielnika w Trójce o poranku robić dziś nie będziemy, raczej. Za to będziemy oczywiście śledzić sytuację powodziową i podążać za falą kulminacyjną. Głogów, Nowa Sól to te miejscowości, które wciąż jeszcze zagrożone, mimo że już ponad tydzień tej powodzi, to cały czas ta fala kulminacyjna się przesuwa. Ona teraz jest już na pograniczu województw dolnośląskiego i lubuskiego. Powiemy oczywiście o pomocy dzisiaj w porannej audycji. Jak mantrę będę powtarzał to słowo pomoc, ale wydaje mi się, że trzeba. A pomoc powodzianom była jednym z elementów, jak się okazuje, 25. biegu po nowe życie, w którym wystartował w weekend Paweł Turski. To jest specjalne, radosne wydarzenie, nie o tym, jak ludzie chorują, tylko o tym, jak wracają do zdrowia, normalnego życia, dzięki temu, że ktoś im podarował narząd. No tak, bo transplantologia to podstawowe hasło, które kojarzy się z biegiem po nowe życie, choć w tym roku, jak mówiłem, także pomoc powodzianom była istotnym elementem wydarzenia, z którego relacji w Trójce o poranku wysłuchamy. Ale zajrzymy też do pewnego akademika w Polsce. Tu nowość, ze studentami będą mogli zamieszkać ich pupile. Zwierzę w akademiku to jest jednak zawsze problem. Udało się znaleźć miejsce w jednym z akademików. To będzie Akademik Amicus przy ulicy Chopina. Będzie jedno piętro wydzielone specjalnie dla osób z psami. Gdzie to jest dokładnie? No odpowiedź oczywiście przed godziną 9:00, choć chyba podpowiedź już w tym krótkim fragmencie można było usłyszeć. Skoro mowa o krótkich fragmentach, to na razie niestety tylko takie usłyszeliśmy w materiałach z nagrań nowej wersji piosenki Moja i Twoja Nadzieja. No ale dobrze, premiera całości w środę, wtedy poznamy całość. Te nagrania odbyły się w weekend u nas przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Uwaga! Jak startowaliśmy z tą akcją w poniedziałek i wtorek, to spodziewaliśmy się, że jeśli będzie 10-12 osób, to będzie mega. Mamy 34 osoby. Ja tak sobie porównywałem, przy We Are The World solistów było 21. My mamy 34. Sporo już tych tematów, prawda? Ale to nie koniec. Może w tym przypadku na rekord nie idziemy, ale jeszcze jeden temat zapowiem. Europejski Trybunał Praw Człowieka w czwartek orzekł, zresztą nie po raz pierwszy, że brak regulacji związków partnerskich w Polsce jest niezgodny z zasadą poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. No więc o sprawie Katarzyny Formeli i Sylwii Formeli, ale też o szerszym kontekście sytuacji par jednopłciowych w Polsce porozmawiam z Anną Marią Linczowską z kampanii przeciwko homofobii. A Renata Grochal o 8:13 porozmawia z ministrem do spraw europejskich Adamem Szłapką. Oczywiście Państwa zapraszam do udziału, do komentowania kolejnych tematów. 2 2 i 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl mailowo. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. A to raz jeszcze mówimy jesiennie. Dzień dobry. Musimy nadejść, pozostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Saki, saki, Fardora. Po domu jak złodziej. morduje, cię morduje, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule, urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść. Zostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. Czego najbardziej się boisz? Przeciętności lękam się nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, musimy nadejść. Pozostawić po sobie, po świecie. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. To Krzysztof Zalewski w towarzystwie i jaśniej w trójce. Mamy 18 minut po szóstej. Przegląd prasy. Na początek dzisiejsza Rzeczpospolita. Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa wprowadzenie do katalogu przestępstw zabójstwa drogowego, a także konfiskatę auta za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdu. No właśnie takie zdanie czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Według dziennika plany wprowadzenia do katalogu przestępstw zabójstwa drogowego, a także konfiskaty auta to efekt tragicznego wypadku ze skutkiem śmiertelnym na warszawskiej trasie łazienkowskiej sprzed tygodnia. Przypomnę, wypadku spowodowanego przez kierowcę, któremu sądy wielokrotnie odbierały uprawnienia do prowadzenia auta. Dlatego ministerstwo rozważa wprowadzenie systemu identyfikowania na drodze kierowców, którzy prowadzą pomimo zakazu, napisała Rzeczpospolita. Pomysł skomentował za to profesor Ryszard Stefański, autor komentarza do prawa o ruchu drogowym. I o ile jest zwolennikiem tego, by rzeczywiście wprowadzić taki system identyfikowania na drodze kierowców prowadzących pomimo zakazu, tak by policja miała taką informację na bieżąco i mogłaby od razu zatrzymać taki pojazd i to byłoby skuteczne, o tyle nie jest już tak jednoznaczny w ocenie wprowadzenia nowego przestępstwa w postaci zabójstwa drogowego. I tu cytat: pomysł warto rozważyć, ale wszystko zależy od tego, jak zostaną określone znamiona takiego czynu, bo w praktyce może się okazać, że będą spory co do tego, czy w danym przypadku zostały one wypełnione. Dużo prostsze byłoby podniesienie kar za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym na przykład do 20 lat i do 25, jeśli sprawca był pijany lub pod wpływem narkotyków. Efekt byłby ten sam, uważa profesor Stefański. No i tu chyba rzeczywiście nie chodzi o to, jak nazwiemy takie przestępstwo, ale czy będziemy je karać i przede wszystkim, czy to będzie kara bezwzględna, nieunikniona, bo z tym, zdaje się, przede wszystkim są problemy. Uwaga, drodzy państwo, oficjalnie, bo takie słowa wypowiedział sam zainteresowany. Szef BBN-u Jacek Siewiera zapewnił w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną, że nie będzie się ubiegał o urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Siewiera, pytany w wywiadzie z dzisiejszego wydania dziennika Gazety Prawnej, zapewnił, że nie będzie ubiegał się o najwyższy urząd w państwie, że wszystko z jego nazwiskiem w takich rankingach zaczęło się właśnie od tego, że dziennikarze w takich rankingach jego nazwisko umieścili, a nigdy nie potwierdzał takich zamiarów. No i też zdradził mimo wszystko w tym wywiadzie, że był sondowany ze środowisk prawicowych, jednak odmówił. Jeśli mówi o środowiskach prawicowych szef BBN-u Jacek Siewiera, to zdaje się wiemy, o które środowiska prawicowe chodzi. No, dopytano dlatego, czy będzie się startował na prezydenta z ramienia PiS. Odparł krótko: nie będę. A o wczorajszym zwycięstwie FC Barcelony z Villarrealem 5-1 w Lidze Hiszpańskiej czytamy na sport.pl, czyli jak nazwano to tutaj o meczu pełnym kontrastów. Było w tym spotkaniu wszystko. 6 goli, kolejne 3 nieuznane, słupek Barcelony i poprzeczka Villarrealu, dublet Lewandowskiego i zmarnowany rzut karny, 2 gole Rafini i cudowna asysta Jamala. Inicjatywa raz po jednej, raz po drugiej stronie, logika rządziła pierwszą połową, w drugiej liczyły się już tylko emocje, oglądało się to doskonale i niech nikogo nie zmyli wynik. Villarreal był naprawdę godnym rywalem. I rzeczywiście tak było, bo oglądałem ten mecz, mogę to potwierdzić. No ale skupmy się tutaj może na Robercie Lewandowskim. Wczoraj był 22 września, a 22 września 2015 roku Robert Lewandowski rozegrał swój najbardziej ikoniczny mecz w karierze. Tak, to wtedy strzelił w 9 minut 5 goli Wolfsburgowi w Bundeslidze, pobił wtedy 4 rekordy Guinnessa i sprawił, że Pep Guardiola łapał się za głowę. Pamiętamy te wydarzenia i pamiętamy te obrazki. No i może coś jest w tej dacie, bo 9 lat później dokładnie Lewandowski znów rozegrał bardzo dobry mecz. Może nie tak magiczny, nie tak spektakularny jak wtedy w Monachium, ale gdyby nie w słupek trafił z karnego wczoraj, to mówilibyśmy o hat-triku i o bardzo podobnych wrażeniach. Znakomitego meczu Roberta Lewandowskiego. No tak, ten mecz oglądało się go świetnie. No i już w trakcie spotkania, po tych pierwszych 2 trafieniach Lewandowskiego, pomyślałem, może zaproponuję coś Państwu. Może 22 września, a to w kalendarzu jest Światowy Dzień Bez Samochodu, Światowy Dzień Nosorożca i Dzień Ćwiczenia przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy. Może ten 22 dzień września nazwalibyśmy sobie Dniem Roberta Lewandowskiego. Tak dla uczczenia tamtego spotkania przede wszystkim z Wolfsburgiem, no ale też wszystkich osiągnięć jednego z najlepszych współczesnych piłkarzy. 22 września Dniem Roberta Lewandowskiego. Co Państwo na to? 2 dwójki i 7 trójek. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum. No to już jakby trochę bardziej jesiennie, jak taki jesienny deszczyk nam kapie. Robbie Williams, The Road to Mandalay. To w trójce. Już za kilka minut u nas skrót serwisu i prognoza pogody, ale wcześniej The Dumplings. To nie powtórzy się. Okno widzę, okno, w nim twarz pobladła w strach.

Najważniejsze informacje w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do Nowej Soli. Sytuacja jest pod kontrolą, wały są monitorowane. W Głogowie woda utrzymuje się powyżej stanu alarmowego, ale się nie podnosi. Fala kulminacyjna ma 7 metrów. Ma opuścić miasto dopiero w połowie tygodnia. W umacnianiu wałów od kilku dni pomagali mieszkańcy. Motorem jeżdżę w kółko, patroluję rewir, Serby, Grodziec, Ceber, jak gdzie trzeba, to pomagam. Trzeba pomagać w każdym miejscu praktycznie. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze, no bo jeszcze jest dużo w sumie do przelania, nie? Na tereny popowodziowe, by pomagać poszkodowanym przez wielką wodę, wyruszyli żołnierze z pułku chemicznego z Tarnowskich Gór. Chemicy jadą do brzegu, potem będą w Głuchołazach, Lądku-Zdroju i Kłodzku. Żołnierze będą zajmować się uzdatnianiem wody pitnej, a także likwidacją skażeń związanych z zalaniem zakładów przemysłowych czy szamp i oczyszczalni ścieków. Dziś rusza wojskowa operacja Feniks. Ma przyspieszyć odbudowę po wielkiej wodzie. Potrwa do końca roku. Jeśli będzie potrzeba, wojsko zostanie na terenach popowodziowych dłużej. Światowi przywódcy przyjęli Pakt na rzecz przyszłości ONZ. To przełomowa deklaracja zobowiązująca do konkretnych działań na rzecz pokoju i zrównoważonego rozwoju. To ukoronowanie trwających wiele miesięcy negocjacji. W pakcie wymieniono 56 koniecznych działań. Wśród nich wezwanie do reformy międzynarodowych instytucji finansowych i Rady Bezpieczeństwa ONZ. Państwa członkowskie zobowiązały się też w ramach paktu do przyspieszania realizacji porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu. Pełny serwis Trójki o 7. Dobre wieści są takie, że dziś padać nie będzie, a to powinno, zdaje się, pomóc w walce mieszkańców kolejnych miejscowości nad Odrą o utrzymanie w ryzach wody w korycie rzeki. No i to powinno też pomóc w sprzątaniu i naprawianiu skutków powodzi na terenach, przez które już fala kulminacyjna dawno przeszła. Złe wieści, no to właśnie alarmowy stan wód na Odrze i to wciąż w zasadzie od Lewina Brzeskiego aż po Krosno Odrzańskie, Dolny Śląsk, Opolszczyzna, także województwo lubuskie, wciąż Odra tam na czerwono na mapach hydro. Poniedziałek będzie słoneczny, ale też ciepły, 19 stopni w rejonach podgórskich, 20 nad morzem, poza tym od 20 do 25 najcieplej na wschodzie i południu Polski. 27 minut, pozostało jeszcze do godziny 7, tu poranne wydanie, zapraszamy do Trójki, w którym już za kilka minut powiemy o 25. biegu po nowe życie. To było w sobotę, ale będziemy mogli przeżyć to, jakby było dziś. Czasami sobie myślę, że lepiej nie znać jest języka francuskiego zdecydowanie, bo śpiewanie sobie, nucenie pod nosem takich utworów sprawia o wiele więcej przyjemności, gdy słowa powstają na bieżąco. Drodzy Państwo, uwaga teraz, bo pojawiło się pytanie. 2 dwójki i 7 trójek. Mam takie pytanie odnośnie kasztanów. Dzwonię z Torunia, nie wiem jak w Warszawie i zastanawiam się, bo wszystkie kasztany są w Toruniu już totalnie uschnięte. Są brązowe. I nie wiem, czy to wynika jakby z tego upalnego lata, które mieliśmy w tym roku, czy jest po prostu jakaś choroba kasztanów. Znaczy, kasztany to zawsze są brązowe, ale chyba chodziło o liście. To nie zwróciłem uwagi, przyznam się szczerze. Może ktoś z Państwa, jeśli tak, to prosimy o odpowiedź i podpowiedź w tym temacie. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A teraz w porannym wydaniu zapraszamy. Wracamy do tego, co wydarzyło się w sobotę. W Warszawie odbyła się jubileuszowa 25. edycja biegu Po Nowe Życie. No i jak już wspominałem dziś, to jest wydarzenie, w którym startują wspólnie na kilometrowej trasie Nordic Walking w sztafetach znane osoby, lekarze, osoby po przeszczepie oraz uczniowie liceów. Wszystko to w szczytnym celu. Cieszę się, że jesteście, ale... Głośno jest, jesteśmy przed Pałacem Wilanowie. Ja już mam numer startowy z napisem trójka, nasz numer 33 i wraz ze mną reszta sztafety. Kinga Sobolak, 22 lata po przeszczepie. Jacek Bicki, jestem chirurgiem, transplantologiem, obecnie pracuję w Kielcach. Oraz, czekam, że... Czy my mamy jakiś w ogóle dzisiaj cel sportowy, czy się po prostu dobrze bawimy? Mamy cel sportowy oczywiście, żeby wygrać, ale przede wszystkim mamy promować przeszczepianie narządów. Dla pani, pani jest po przeszczepie ponad 20 lat. Pewnie ta inicjatywa jest ważna. To ogólnie chodzi o sport, o to, żeby być aktywnym po przeszczepie, żeby nie usiąść w domu i nie gnuśnieć, tylko po prostu chodzić, chociażby z kijami. Dobrze, to teraz już tak bardzo sportowo oczywiście. Jaką mamy taktykę? Iść szybko do przodu. Potrwać. Słyszę rozgrzewka i później już start. Bieg w miejscu, pracują ręce. Pa. Przemysław Saleta, który zawsze rozpoczyna bieg. Z jednej strony bieg, z drugiej strony chyba przede wszystkim dobra zabawa w szczytnym celu. Dlatego, że to jest specjalne, radosne wydarzenie. Nie o tym, jak ludzie chorują, tylko o tym, jak wracają do zdrowia, normalnego życia. Dzięki temu, że ktoś im podarował narząd. To też jest takie wydarzenie, które ma przybliżyć ludziom ten problem i trochę go odczarować, że nie ma się czego bać. I też niektórym uświadomić, że można pomóc bliskiej osobie, oddając dosłownie kawałek siebie. Lecisz! Jacek już się szykuje do startu, podskoki. Podskoki musi być świetne zdjęcie na początku. Jesteś lekarzem. Na jakim poziomie jest polska transplantologia? Na wysokim poziomie, jeżeli popatrzymy na to, co robią poszczególne ośrodki, przykładowo przeszczepianie wątroby w Warszawie czy w Gdańsku. W Polsce wykonuje się około 1700 czy prawie 1800 przeszczepów. Jeden, go! Jedziesz, Jacek! 33. Super! Brawo! 5-6 minut. Jeszcze koleżanka z liceum będzie teraz startować. Już idzie. Medal też już jest na mojej szyi. Piękne takie serce. Razem dla transplantologii bieg o nowe życie. Idę znaleźć resztę mojej sztafety. No jak było? Super! Pierwszy raz mi się tak dobrze szło. Jaka jest pani historia? Zaczęłam chorować na kłębuszkowe zapalenie nerek. Bardzo szybko się potoczyły dializy, 4 lata dializ. No i ten szczęśliwy przeszczep, gdzie mówiono mi, że będzie to tylko 10 lat, góra 11 i super 22 lata. Widzę ten uśmiech na twarzy. No, to jest w ogóle inne życie. To jest normalne życie. Człowiek spełnia swoje marzenia. Czy ma pani jakiś apel? Mam apel, żeby ludzie się nie bali podejmować takich decyzji, jak na przykład umrze ktoś bliski, bo to jest naprawdę danie komuś drugiego życia. Nie tylko jednego, bo to jest 7 narządów biorą. Chciałabym, żeby ludzie zaczęli pozytywnie do tego podchodzić. Jest nasza ostatnia członkini sztafety. Jest medal, to musimy za chwilę, jak słyszałem, złożyć z medali koniczynkę. Tak, dokładnie, trzeba zrobić zdjęcie pamiątkowe. Tutaj oczywiście bieg jest z powodu transplantologii. Czy będziesz teraz krzewić tę ideę? Już rozmawiałam nawet z rodzicami, także tak, zastanawiam się. Mam nadzieję, że moi rodzice też będą chętni, ja jestem chętna. Czy jak się biegło? Szybko, ale uśmiechałem się po drodze. Wyprzedziłem Joasię Fraszyńską. Ja tam później wyprzedziłem do jakiegoś 30 numeru, ale nie wiem, na czym się skończyło. Na razie jeszcze nic nie wiemy, ale tutaj właśnie się uśmiechamy, bo tu nie chodzi zupełnie o wynik sportowy. Dokładnie, tu mamy być mili, weseli i cieszyć się po prostu radością dla innych. Możemy nawet się tak umówić, że nie będziemy patrzeć na ranking. Najmniej istotne. Tylko będziemy apelować wspólnie, aby wspierać transplantologię. Tak jest, czyli w razie czego, gdyby nas niestety spotkało to najgorsze, oddajmy narządy dla innych. No i jeszcze na koniec oczywiście złożymy medale wspólnie. Tak jest. Ma trójkę w biegu po nowe życie reprezentował, no i relacje z tego biegu przygotował człowiek orkiestra Paweł Turski. A propos hasła człowiek orkiestra, to teraz Jack White w trójce. 10. miejsce najnowszego notowania listy przebojów trójki. That's how I'm feeling. Mamy pytanie, mamy odpowiedź o kasztanach. 2 2 i 7 3. W Szczecinie zbierali liście, bo jakiś tam szkodnik wchodzi. Właśnie takie brązowe liście dostaje bardzo wcześnie. Prawdopodobnie to samo zaatakowało w Toruniu. Pozdrawiam. No to może jeszcze o tym szkodniku w szczególe. Mianowicie kasztany w Polsce to chorują od jakichś 20 paru lat i to jest spowodowane przez ćmę śrutówka kasztanowcowiaczka, który żywi się liśćmi. Zawsze o tej porze już kasztany gubią liście. Ponoć odporną odmianą kasztanów na tego pasożyta jest czerwona odmiana, dlatego są teraz sadzone, z tego co wiem, w Warszawie. Liście też są grabione co roku, nie bardzo to pomaga i pewnie musimy się do tego przyzwyczaić, że kasztany tak będą wyglądać, jak wyglądają. Zapraszamy do Trójki. Wyjaśniamy kwestię kasztanów, ale tak jak mówiłem, w Trójce podążamy też za falą kulminacyjną powodzi na Odrze. Jesteśmy teraz w Głogowie, tam Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak sytuacja w Głogowie o poranku, po tym jak niedziela chyba była najtrudniejszym dniem dla tej miejscowości? No tak, sytuacja w Głogowie jest opanowana, ale wciąż niepewne jest w okolicznych wioskach, gdzie kilometrami ciągną się wały praktycznie wypełnione po brzegi. Jak sprawdzałem, brakowało zaledwie kilkudziesięciu, a nawet w niektórych miejscach kilkunastu centymetrów, żeby woda zaczęła się przelewać. No dosłownie stojąc na wałach można było ręką sięgnąć tę wodę. Wały zostały utrzymane dzięki zbiorowemu wysiłkowi z jednej strony państwa, żołnierzy, służb, samorządów, ale z drugiej strony od dolnej akcji mieszkańców, którzy masowo stanęli na tych wałach. Ludzie z różnych okolic, nawet tych niezagrożonych wodą, wzajemnie się wspierają. My nie jesteśmy stąd, my jesteśmy bezpieczni z Dobrzejowic, a tu pomagamy tym mieszkańcom na tym, ale wszyscy mają nadzieję, że będzie ok. Wszyscy pracują od małych dzieci po dorosłych, po starszych. Mamy nadzieję, że nie będzie nic, ale jest zagrożenie, wałów jest cały ciąg daleko. No mamy taką nadzieję, oby jak najszybciej przeszła ta fala. Lęk, czy woda nie wedrze się do miasta, wciąż był i przez najbliższe dni pewnie będzie obecny. Ja przyznam się Państwu, że nawet ja dzisiaj rano, wstając w hotelu w centrum Głogowa, usłyszałem dźwięk alarmu i pierwsze co zrobiłem, to wyjrzałem przez okno, żeby sprawdzić, czy czasem coś tu się nie dzieje, czy służby nie realizują jakiejś akcji, czy może nawet ta woda się gdzieś nie wdziera, ale oczywiście nie, to był przypadkowy jakiś alarm instalacji. Nic się nie stało. Na pocieszenie wszystkim tym, którzy się obawiają, mogę powiedzieć, że tego grodu Głogowa w najtrudniejszych sytuacjach broni specjalny obrońca smok. Co to za bestia? Bardzo głośna, ale skuteczna. Sprawdziłem to osobiście. To jest pompa Global Pump, która jest wyposażona w silnik diesla w układzie V. Składa się ona z linii sawnej. Linia sawna składa się z trzech odcinków. Każdy odcinek ma 4 metry. Zakończony smokiem sawnym i smok potrzebuje 2 metrów minimum zanurzenia. Co potrafi ten smok? Smok pobiera wodę, natomiast wydajność tutaj tej pompy nominalnej jest 45 tysięcy litrów na minutę, maksymalna 53 tysiące litrów na minutę. To się sprawdza w praktyce? Robiliście już to? Pompa była używana podczas tej powodzi w miejscowości Wleń. 2 doby pracowała i sprawdziła się. To widać gołym okiem od razu, że woda znika? Delikatnie widać, jeżeli to jest duża powierzchnia, widać jak znika. No dobrze, czyli rozumiem, że jesteście spokojni, że gdyby coś, to ten sprzęt wchodzi do akcji i będzie lepiej. Tak, jak najbardziej. Już mówiłem, podczas tej powodzi był on używany, teraz w gotowości czeka na zadysponowanie. A jak się mówi, że smok jest, to potrzebna też jest księżniczka. No to jaka się znajdzie. I smok idzie spać. To mówił aspirant Jacek Comber z Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Zarówno on, jak i my wszyscy życzymy sobie, żeby tego żelaznego smoka nie trzeba było budzić. A jak poszukiwania księżniczki? To ja tutaj, szczerze powiedziawszy, poszukuję tej zaginionej kropli przesiąkającej gdzieś przez wały, a księżniczek jest tu mnóstwo, które pewnie czekają na swoich księciów, księciunia. W każdym razie z pewnością tutaj integracja mieszkańców przebiega w dobrym kierunku, a ja to wszystko będę dalej dla Państwa relacjonował. No to będziemy czekali na te relacje. Mariusz Pieśniewski z Głogowa, bardzo dziękuję. Zachodni brzeg, a ja całą tę zachodnią. Na zegarach 6 do 7 i jeszcze słowo od Państwa o kasztanach. To znaczy nie do końca o kasztanach. Na antenie cały czas jest mówione, że choruje kasztan. To tak dla jasności. Nie kasztan, tylko kasztanowiec. Jestem architektem krajobrazu z wykształcenia i gonię za to moich uczniów. Także taka wiadomość może być przydatna. Może się przydać rzeczywiście, gdy dziecko powie, tato, mamo, potrzebuję na jutro kasztana do szkoły. To żeby nie pomyliło się i żeby nie przyjść z całym pniem i dalej koroną drzewa. Drodzy Państwo, 5,5 minuty do 7, już za chwilę u nas serwis Sport i Pogoda. Ja mówiłem już o meczu Barcelony wczorajszym, ale wczoraj wieczorem w mieście mody też były derby w Serie A. Inter kontra Milan. Kto był lepszy? Nie będę tu wychodził przed szereg, poczekajmy na serwis sportowy. No właśnie 5 minut, nieco ponad 5 minut, do godziny 7. Is there something wrong and you can't put your finger on it right then? Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine starts and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who? Zapraszamy do reklamy. Kolejny dzień pracy za nami. Dobra robota, Mercedes. Prowadzisz firmę? Zaufaj niezawodnej technologii Mercedes-Benz. Wybierz Sprintera z nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa i systemem multimedialnym M-Books. Teraz już za 1499 zł netto miesięcznie w programie Lease & Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź ofertę również na podwozia do zabudowy. Dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Nie marnuj żywności, zawsze planuj co kupujesz. Wtedy lodówkę mądrze zapakujesz. Nie przesadzaj z produktami, nie przeceniaj swej chłodziarki. Gdy jesteś w sklepie z koszykiem, nie tocz walki. Żywność to wartość. Żywność to wartość. Żywność to wartość. Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Po co?